kanisi maleki ngai butu butu na na na te se pona to kanisa yo mulana nga na ye awana poto se kosala sheri pona yo na kozonga ye na komemela yo mwa souvenir tika kokanisa makanisi maleki ngai butu butu na na na te se pona kokanisa yo mulana nga ye mwana poto se kosala sheri pona yo na kozonga ye mwana komemela yo mwa souvenir tika tokanisa kanisi maleki ngani butu butu na na na te se pona to kanisa yo mulana nga na ye awana poto se kosala sheri pona yo kozonga ne na komemela yo mwa souvenir tika tokanisa thank you. ponini okonyokolo nzoto na makanisi sheri hein? Susi eloko mabe ebebisa nzoto mami c'est vos c'est na okonseil vous dormir mami mami gosto muito de timbula mami mami mami mon amour mami oh ben bois aliliwate